Book 2 36 Openbaar vervoer Waar is de bushalte? Welke bus rijdt er naar het centrum? Welke bus moet ik nemen? Moet ik overstappen? Waar moet ik overstappen? Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel haltes zijn het naar het centrum? U moet hier uitstappen. U moet achteraan uitstappen. De volgende metro komt over 5 minuten. De volgende tram komt over 10 minuten. De volgende bus komt over 15 minuten. Wanneer gaat de laatste metro? Wanneer gaat de laatste tram? Wanneer gaat de laatste bus? Heeft u een kaartje? Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Een kaartje? Nee, ik heb geen kaartje. Dan moet u een boete betalen. Dan moet u een boete betalen.